Nej, nej. Nej, nej, nej, nej. Den første gang jeg så dig, tænkte jeg ved mig selv. Jeg elsker dig. Nej, nu er det slut med dig og mig.